Min far, han er bager, og han bager kager og boller til by. Og jeg er hans bud, når jeg bringer det ud, er jeg rasende by. Jeg skal sælge og bære, og det er nu trist, når jeg heller vil være cirkusartist. Min far har et cirkus, et gammeldags cirkus, som ikke er stort. Det er derfor jeg træner, det er noget jeg skal, jeg bliver slet ikke spurgt. Men hvad skal jeg med savs, mul og telt og musik, når jeg hellere vil stå i en bagerbutik? Min far, han er bager, og han bager kager og boller til by. Og jeg er hans bud, når jeg bringer det ud, er jeg rasser mit by. Jeg skal sælge og bære, og det er nu trist,